سر شوق تو ای محرفتنی نیست، غم عشقت به هر کس گفتنی نیست، ولی کن شعله مهر و محبت میان مردمان بنهفتنی نیست، میان مردمان بنهفتنی نیست. اگر شیر و اگر ببری اگر گور، سرانجامت بود جا در ته گور، تنت در خاک باشد سفر گستر، بگردش موی شما رو عقرب و مور، بگردش موی شما رو عقرب و مور. فغان و آه و زاری پیش دیرم. نظر سوی تو دیرم، توی هر سو نظر سوی تو دیرم. بوت من که قلبه من قبله من توی هر سو نظر سوی تو دیرم توی هر سو نظر سوی تو دیرم زهجرونت هزار اندیش دیرم همیشه زهر غم در شیش دیرم همیشه زهر غم در شیش دیرم زناسازی یه بخت و گردش چر فقان و آهزاری پیش دیرم فقان و آهزاری پیش دیرم